حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہم جاہلیت میں رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے، عتیرہ، تو آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے ذبح کرو جس مہینے میں بھی ہو، اللہ عز و جل کے لیے نیکی کرو اور کھلایا کرو۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم جاہلیت میں فرع بھی کرتے تھے، تو آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، تمام چرنے والے جانوروں میں ایک فرع ہے، یعنی ذبیحہ ہے، یہ نو مولود بچہ جسے کہ تیرے دوسرے جانور غذا دیتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ نصر بن علی نے کہا، جب وہ حاجی کو اٹھانے کے قابل ہو جائے تو تو اسے ذبح کر اور اس کا گوشت صدقہ کر۔ خالد حزہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ استاذ ابو قلابہ نے یوں کہا، مسافروں پر صدقہ کر، بلا شبہ یہ خیر کا عمل ہے۔ خالد حزہ کہتے ہیں، میں نے استاذ ابو قلابہ سے پوچھا کہ سائمہ یعنی چرنے والے جانوروں کی تعداد کیا ہوتی ہے، انہوں نے کہا 100۔ سنن ابوداؤد، حدیث نمبر 2830۔